نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته سوال راولی چې توای جنت دومره لوی ځای دی چې دا اسمانونو او زمکه ټول یو شان دي نو دومره پرنوارې دي او بدوارې په دا الله په علم کې دي نو دوزخ بیا څه شي تاسو کې چې دومره علاقه جنتی سارا کړه دا هغه دوزخ بیا څه شي دا دوزخ پر هغه چا کې چرته نه نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته جواب ورکړي تعجب کوي دې خبرې نه چې زستانه تاسو کوم چې دا راز لاړ شي اشپرا شي دا راز کوم پر لاړ اوس راتو حیرت شي یا چې دا شپلاړ شي او رضنا شي شپه چرته نه یا دا سورې لاړ شي دا په ځای باندې رڼا راشي دا سورې چرته نه سوچ دا سوچ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر کما کلی کې دا تاسو کې یو ځل یو ځان د حضرت عمر نه دا تاسو کړو چې دا تاسو دا خبره کوي نو دا د دوزخ په کم ځای نه غراته قد از رادیو د شپې او د امي سالو نه ورور یو ځان ورته بالکل ټیک تورات کې زمونږه کړل نو غرض دا چې په دې آیتونو کې الله د صابرین او د متقینو صفات بیانې چدا صفات د انسانانو په ځان کې راولي او چدا صفات په چا کې راځي دا هغه نرست بیا دا غي د پاره د تمغه اعلان کړي چې جنت تاسو ځای دی او دا جنت څومره پرندې دا غي بیان مختصر وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې ایمان وروړي لا تاسو د ربا مخه تاسو د سود مارنا سودونه مخه لا تاسو د ربا سودونه مخه سود به دل کړو اضعافاً مضاعفاً دو چند او سے چند تاسو سیوا سیوا اخلیں دا عربو دا مشرکانو دا عادتو چھ مثلاً یو تن دا بے سر روپے پسید ورکلی چھ پینزم یاشتے مانا بترسو پینزر روپے دے سر روپسی سیوا راکے نو چھ پینزم یاشتے بکورا تیری شوی او دا غصری سر بکی سی نوی نو بیا بیوی زن پینزم یاشتے بدر تنور دو نما نو سر روپسی چھ کم پینزر روپے سودو دام شو او دې پنځو په سيتي کوم څو راځي دا به مشي لکه په ګوتې فرص کې اته په فرص کې نو دا چې به څه خبره په برخه تلا نو هغه سړی به دیوالې شي بیا بخلاصې دم چرته کې لکه اوس هم چې چا په سيتي سي اوس دي نو دوی پر پچما انا بلا پیسې راولي بیا چې دا کوډ مشي نو په سود باندې وسو دخلي او په هغه سره پیسو باندې وسو دخلي نو سړی دا چې ګیر کی چې یو لاکھ روپۍ نه 10 لاکھ په باندې راشي بیا ځان خلاصول شي ځان نشي خلاصول الله تعالی مقرئ تاسو داسې نیوالنا اضعافا مضاعفا دچن سے چن سیوا سیوا تاسو دا ماخله ولې تاسو دا حرام کار کوي ورتق الله ویلې تاسو دا الله تعالی نه په کړلو د معلومو د سود کې د سود معلومو کې تاسو پیدا الله نه یریږي ځکه مخکې د آیت تفصیلا تیر شوی دی الله سو کرو ته وای ته سود نه صبرې کینا نو ما تاسو سره اعلان جنگ یا میدان کرو چې سود کرو ته وای چې روزه میدان ته مګر خدای سره سود جنگ کولې شي د دې نه خطا ګناه بل نشته لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ چې د سود مال نه مزان کټ کنه نه وکړنه شئ او که سړی سود کړی او دا چې مرشه نو خدای دې رحم وکړي مخکې تاسو ته ما ویلو چې دا خېټه به د مارانو نه ډکه شي هغه ماران چې بهر نه بخکار لوړې بلاګانې به د پرې کېټه کې پرتی اسې چې دې یو غړنګ نیچی چې په چل نه پوي چې دا ځان کار کوي خزا نه نو هغه ته به ډکه به غټو غټو بلاګانې وقتو نار او ځان بچکه تاسو ورنه احادیث کې راځي چې د دې آیت نه زیات یارون کې په قران کې بل ایت نشته غره دا اور سزا دي چا دا د کافرانو اور سزا دي چا دا د کافرانو ده کنه کافرانو له الله په اور باندې عذاب ورکړي او دلته د اور دا سزا د سپور لپاره بیان کړي یعنی کافر سره برابر کړي د دوم رسخ تا سزا دي چا دا د سپونو ده دا دوم له ګناه ده ورته په نار او تاسو ځان بچ کړي د اور نه ځان په سپه کوي چې د سود نه بچي الذي هغه اور اعدت للكافرين چې تیار کړي شوی دی د کافرانو لپاره نو معنا دا دی چې دا اور پر کافرانو لپاره تیار کړي شوی دی او که تاسو د سود نه ځان بچ نه کړو تک اور بس تاسو بیا سزا دی نو په سزا کې د کافرانو سره برابر ته دومره عظیم ګناه ده او بیا هم خلک د دې په سی په پیسو باندې ورکړي دي الکه خواري خواري ملي کوي مزدوري به کوي د شپې ته اویا ورکو هغه یې خپلې پیسې په سود ورکړي دي داسې ځناور به ویلي چې دلته ځان مړ کړ او هلته هغه خپلې لګې پیسې هم په سود ورکړي دي په سود چلې نن ویلې کې منافع ټوله منافع نوم کې مت تور ته جیب خرچه نه کېږي خدای دې جیب خرچه کوي چې کوم حرام دي اوس کې سړی شراب ته وایي چې دا شراب سړي کوکا کولا نه دا بلا بلا هغه اوس دې اسلامي بلاګان ورکړي شراب ته وایي چې دا اسلامي شربت دی نو ستا په دینو اسلامي شربت سره به شراب اسلامي شربت شي ایک شندل نوم بدل کی تولے و پانزوس نمونہ کو بدل کا روزانہ دی نمونہ بدلی پدی چارا دی مجان نا بخلاص شو و قرآن و دا حدیث نا بخلاص شو تکو نمونہ بدلی خدای خونی چکو کر کولو واطيع الله تاسو منه حکم د الله تعالی او د رسول الله په پره حدود چا کې د سود کې په پره حدود سود کې باز چې سود په پره حدود نه خدای حکم دی ومنه او د رسول الله دی ومنه او که سود نه پری دی نه خدای حکم مانی او د رسول الله مانی لعلکم ترحمون د دې لپاره چې رحم وکړي شي په تاسو باندې رحم مدار باندې خدای الهو کې سود کوي د ټول ایتونو نه تاسو ما مالو او که سود نه پری دی خدای پتا رحم نه کوي لاسه رحم در باندې وکړي ته بسو اوس سبا کارونه کوي کنه سود په دې کې وته نو بس بالغ ته بغټه وای چې په تیری جنت رما ده لار دي اسی ستاد لار دي اوس لوګو د ځان ستړي تا وسارعوا الى مغفرة جلدی ته تاسو اسباب د بخنی ته چې کوم اسباب د بخنی دي مر ربکم در رب تاسو ستاسو د رب چې کوم اسباب د بخنی دي نو هغه اسباب د تاسو جلدی ولې هغه اسباب کوم دي علما دي کی چې مراد کنه پنځواړه منځونه با جماعت دي چې دا پنځواړه منځونه با جماعت کوي نو دا سبب د بخنی دي ښا الله تبارک وتعالى به درته بخنه کوي او سو کوي مراد د دینه تکبیر اولاد دي چې لومبي تکبیر سره په جماعت کې ځان شریکول امامت سره مسکور کولومبي تکبیر لاره رسیدل دا نه چې مسلمان امام دی ګو تاسو د مسلمانانو استنجاګان دا دروازې اور پسې ټبوي او یو بل نه مخکې کېږي په درلار د کول راځي دا نه تکبیر اولاد لاره سيخه او دارنګ څه شي وي سو کوي د دینه مراد اخلاص او توبه چې انسان توبه باسي اخلاص سره توبه باسي نو بس الله تبارک وتعالى به د بخنو کې اور بازی وی مراد نه هجرت د جهاد لپاره دی د دین لپاره دی دین لپاره هجرت ته پور نه لګلار شه کنه د کور کې سمو کې د پکو د اسفاد ته او تعالی ته دې سره لا سمندر سیته لا شه لا شه د دین کار لپاره لا شه چر ته لا شه کنه او قسم دې کړې چې زمونه نو معنا دا دی چې ساری د مغفرت په دې سره کوي او ساری د مغفرت معنا چې دې سره واخلې او لا شه د الله په لار کې دی وخت دې ساری دې پرې ودا ته ساری لا شه د ساری نه لګم دی وخت کنه نن دیګه کنه نن ځان له جمع کړه تر خزانه نه جمع کړه او دې قسم وړي کوسي نه الله وي چې نه کنه جهاد وکړي او هجرت وکړي هجرت د دین لپاره تا او خپل کور نه دې ځکه نه کنه تاسو دې ته کړو نه دې دې کوم کار نه کړم دا نه ټول دې ټول نه کړو او کنه نور کو سي ځي ښا معنا دا چې دا کارونه وکړي دا غثار ای لا مغفرت دې دا ټول اسباب به خندي خو په انسان دې نه نتیږي او کم از کم دار شي او خدای پاک دې سړي ته بخنه کوي تاسو فاضلې خو کوي کنه ورځ لاز به تاسو معافي وغواړئ چې خدای دې ته بخنه کوي او حالات ته دې څه مخکې موږ روح تان شي کولې اوس تاسو وګورئ کنه دا که تاسو دې سمره کومه دې سمره خپلې ژوند دې مخکې دې څه ژوند دې نه مخکې وګورئ تاسو هم دا که تاسو وګورئ لږ موږ دا ته دې ځان خو دې نه کنه مخکې دې څه حالت دې یو بل نه کیږي اوس به الله احسان کړی دی هغه د دین کارون دی د دنیا ته لپاره اتی پاران دی دا خدان له خبره دې بعد کسان دې څه کړو ډیرونه شي په خیر خبره مځکه ده دی چې ګوره دې کې ډیر راحت لري کې نه الله تبارک وتعالى یې کړی دا وسارعوا تاسو جلدی وځه الی مغفرت ازواب د بخنی ازواب د بخنی د غړي کا پنځه واړه مزونه به تو با جماعت دا نه چې څنګه ویلې دی ولته نه د مغول د ځان نه ویلې اته مونږ نه تکي مو ځنه هغه با ځان ته چې کم ځای کې به ولاړ کنه دا ورته دا ځان وخت نه هغه به ځان کړو ته دې سمجه ته کې ګوړ ځکه ته په خپل ته انت به ځان کړو او که بل ځا ځان ته نه هغه وځه د جنی پرځ باندې کا مونږ دې نه کو باندې دا بناس دا زموږه کمنه ته تاسو چې هغه ته جنی پرځ ته دا نه کړه مونږ دې نه کړو دې سماج کې ورته سره کړي چې مخان سره دښمنۍ ده چې دې نه دې مخان سفر کوي دا یو څه نه نه کوم دی ونه سره نه ښه دا چې کنه پاجما ته مونږ نه کوي دا دې مخان دې ځان نه دی او دا رنګ چې دې تکبیر نه لاله بره په تکبیر نه هکې نه ده لوندې په دې لوندې تکبیر هغه نه سره پاجي تاسو دې تکبیر نه کوه دا دې په زمونه وای نه هغه دا ځان نه رسې او دا رنګ سمره تا آتی نه دا ما دې غب کوي او دا رنګ دې دین د پاره به هجرت کوي بس د دین لپاره دا هجرت دا دا جو عمل دي کنه چې الله تبارک وتعالى انسان پر دې احسان کوي معافي ورته کوي د یو محلې نه بلې تلاش نو خدای پاک در سره معافي دا دې احسان کوي د یو کوسې نه بلې کوسې تلاش نو در سره الله احسان کوي او څه خو کول غواړي کنه ګورې جنا دې احسان دي دا چې هغه غره وي د ګورې زه یې څه خو ګویا کنه څه خو کول غواړي او چې سړی ګلام نه اړي هغه سره به څه کوي هغه د توحید د قران او د تعویز کې کنه چې نه مې څه وکړي و جنت نور دارن تاسو جلدی وګی جنت ته جنت ته جنت ته دلته وګرا غیر په خواږه زمانه دی او باغ نو سمره په شاله دی الله وی جنت باغونه دي چې باغونه دا جنت سمره دی دې نه را دی وای نه ارزه تنواله دې جنت ته سماوات ولر کار دې سماوات ولر سوره حدیث کرا دی چې تنواله دې په شان د تنواله د اسمانونو ته شو دا اسمان په دې پلان دې ښکاری کنه مونږ ته دې لږ ځای کې ښکاری په دا دې دا سمخت مای د دنیا هغه اطرافم کرو سلا چا مرو کړی دي ځان موږ ته د دنیا انتها ځان نه مرو نه د دنیا فطر او قطوال چا مرو کړی جنا پی دا سه چانم ته کنا دا نیشی معلومو لدی زیاد نا زیاد وی زرفو کا قدر تیلی او دوی زرفو کا قدر لان دی داسی و قدرے رو تیلی که دی برمی اگر نبسی تیلو والا نیدی که عرب والا تر بائی چزار خود کوئی دی قدر تیلی او لان دی داسی قدرے رو تیلی که دی که زان موتا اگر قدرے رسی گیا ممکن دا غیر لان دی اگر شیئی زخ نا دی فضائد تیلو کو اگر دا رو تیلی جا قدر دی اولی چوری که تازو تیل خر او نا چا معلوم کرده تارو سنده خواه او پرنوالی با اسمانونی چا معلوم کرده رولا او بیادا وو آر اسمان یو اسمان ده بل اسمان ده پاس لیده کرسی خود دمرا ده مخیم در تمیلی چی دا وو آر اسمانونی پا نسبت تر کرتای تدا دیدی لکه یو دان پا درشت تکی تیری کرسی دمرا بیادا بیا کرسی سرد دی وو آر اسمانونی نسبت عرش تدا تیده لکه یو دیو جو بیو میدان بکیدی دم او جدوال اللہ نے بیان کری چاہتا سنگا دکھا مانا دا دی چی جنگ جگلتا جدنی استعمال کول سکنو در لیر در کئی اوز دا جنگت دے دی چا یہودیانوی منگو تزو عیسائیانوی منگو تزو منگا دعوتو چی منگو تزو اللہ وی کو عدت لیل متقین تیار کلشوی دی با جنگت دا پر ازگاران دا پارا لیل متقین الرضا زتا یکونا دا دی چی کم سڑی بسن نزان دا کئی او چنه سکتوری اپر دې څنګه نو سکتور د بارو له لمانان ګرځي نه چې کنه ماران خطرناک ماران دې داسې له لمانان چې یو یو لړم د جهنم د کچري کچري مړه ده د کچري کچري او د ماران دا څه دې دا دې د خان دا څه دې خدای دې رحم وکړي له بلا ځاني اوس دا متقین کم کسان دې نور صفات بیانې الذين دا هغه کسان دې دا اسباب د مغفرت بیانې ښا چې الله سړي ته بخنه کوي کنه یم چې کونا چې دې دغه مارنا سے سرای او درای تراحت او تکلیف داړو کې یعنی کمالدار ای هم د الله په لار کې مال ورته او په کار هم د الله په لار کې مال ورته دې دې ورته لیکي دا څنګه چې بجټ خلاص شو دا بجټ خلاص نه نه کی دا چې بس هوا خلاص شو نه لګي دې ورته دې دې یو روپیه نه دا چې ته د 2 روپیه مالي کې یو ورته الله یو لاک ته یې نه په سره دې یو لاک ورته هغه سره دې دې ورته تر یو روپیه او کنه دا څنګه چې دې دې ورته مالي ورته شابه زور لګوي دا الله په لار کې خرچ کوي یو دا مسئلہ شو چې صحت مند او بیمار دی تنگست او کنسر فراخ دی ارت چي دي یو کو بتا کی دی بل ول کاظمین الغیظ او پړون کی د زغمون کی بچا د غصو غصه زغمی چې غصه شي نو دا نه چې کوتا کلا کوي نه صبر دی دی وی دا چې د کنا په او د غصه کې غصه ظاهر کول خري صبر خنه نه صبر کرے دا دې ته دلته وګړي نبی صلی الله علیه وسلم تاسو په روان پیژنې کې سوچ کې صاحبو یا د تاسو دې سوچ میدان کې راټولې شي نبی علیہ السلام په پهلوان هغه کس ته چې غصه شي او دی هغه خپل غصه وکړي په پهلوان دې کوي لیکي او ولعافین عن الناس او عفتهم کی خلق تا کچر ته صدی سره زیاتې کی معافی ورته کوي والله الله تعالی يحب المحسنين مين کوي د احسان کوونکو سره درې صفات په دغه بیان شو والذین دا هغه کسان دي اذا فعلوا فاحشة يجو کی یو یو ګنا او ظلموا انفسهم یا ظلموا کی ځانو سره په ورو کی ګنا فاحشه نه مراد وی گناشه او ظلمو انفسهم نه مراد وی گناشه یعنی کبیر گناهونه ده تنوشی او یا والو گناهونشی والذین هغه کسان دي دا فعلو فاحشتن چې او کې دی یان اروا کار خو د زنان احکتا تک اسی داسې لاس واچي وګوري یا د نور چې کوم داسې سزونه دي کنه معنا دار چې داسې وکي دا فاحشه شو او ظلمو انفسهم یا ظلمو کې د ځانونو خپل سره په گناهونو ذکر الله نو یاد کړي وعید الله هغه سزا ده الله تعالی ذکروا وعید الله دې بیا دې وخت هغه عذاب ده الله یاد کی چې بای ما خدا ګناو کا الله به مال سزا را کوي نو فاستغفروا لذنوبهم دې فاستغفروا معافي غواړي د پاره د ګناهونو خپل بس دې وخت دې ده الله ته معافي وو ته خدایا مونږ ته کوی نو معافي وکړه الله وی و مې يغفر الذنوب او بخنه نه کوي د ګناهونو الا الله مگر یو الله یعنی څوک چې معاف کوي ګناهونه ما سیوا ده الله نه ما سیوا ده الله نه خپل څوک ته نه الله ګناهونه معاف کوي تاسو نه ماوی د حضور صلی الله علیه فرمایي ما اصر من استغفر کم سره چې درځ شو چې اگر چې ګن ګناهونه د بل کې یو دې معافي غواړي الله ورته معافي کوي تا ولن يسبو او دې پاتې نشي هميشه الا ما په هغه ګناهونو فعلو چې دې کم کوي یعنی کم ګناه چې کوي پاره هميشه نه پاتې کیږي بس توبه دې اوس ته هغه ګناهونه بیا پری دي او هم یادمونه انها معصيه او دې پوریږي په دې باندې چې دا ګډولي نه فرمانه دي ولای کدا کسان چې دي جزاء او هم ثوابونه دې مغفرت من ربهم بکن دي د طرف درب د دوینا او جنات الجنت ندي تجري چې به کې منته ته اعلان دې د بنګو راغی نا انهار ولي نهرنا خالدین فیها دیبا ہمیشہی پدی جنتوں کے ونعم عجر العاملین او خد مزدوری دی چاہ دا عمل کو ان کو خدی سوابون دا عمل کو ان کو کم سڑے چلیں کامال کی سوابون دی تر دې پورې موږ کې داد مؤمنانو صفات الله بیان کړو صابرینو او د متقینو د دې مرسته بیا واقعات او خدای الله بیانې د کبرون څخه حساب بیان شوی دا اوس ورته بیا واقعات او خدای بیانې یا ایها الذین آمنوا کسانو چې ایمان وروړي د لا تاکل ربا مخره تاسو سدونه اضعافا مضاعفا دچن سچن وتقوا الله او یریږئ د الله تبارک وتعالى نه په خوړو کې سدونه کې لعلکم تفلحون دیره پاره چې تاسو کامیاب شئ وتقوا النار ځان بچ کړئ د اورنا التي هغه اور اعدت للكافرین چې تیار کړی شوی دی د کافرانو لپاره او سپور تر سدونه نور سکیږي نو دلته باندې وګورئ واطیعوا الله تاسو ته تابع داری کړئ د الله تعالی او رسول او د پیغمبر په پرې خوړو د سد کې لعلکم دپار د دې چې تاسو پر همون رحم وکړي شي په تاسو باندې وساری او جلدی کوي تاسو اله مغفرت اسباب د بخنی مر ربکم در خپل تا چې کوم اسباب د بخنی دي چې هغه منځونه دي تاسو ته تقدیر داده او دارنګ څه شری تعذون دي اخلاص ته توبه ده او د الله د دین لپاره د پور نه وتل دي وساری او تاسو جلدی کوي اله مغفرت هغه اسباب د بخنی در خپل تا او جنت جلدی ته جنت تا اور جو حاچ فراخیت من والد دی جنت السماوات والارض پشان دی چا دی آسمان نو دز مکو دے طول او گدوالے اللہ تمالون دے تو عدد تیار کرشوی دے با جنت للمتقین دا پار دہا کسانو چی زان بچ گو ان کی دی دسودونونا متقین مانا چی دسودونونا زان بچ گئی اللہ زینا دا حق کسان دی یون فکونا چی دی لگئی مالونا فی سر رائی پا مال دارائی ود گر رائی اور دارنگ فتی رائی کے پا صحت او پا بیمارائی کے رنبے صحت بیم بیماری رنبے مالداری بیم غریبی والقاذمین الغیظ او دې پړون کې غمون کې دي چا دي د غوسی ولعافینا للناس عفکهم کې دي خلقتا والله حب المحسنین الله تبارک وتعالى مین کید احسان کوونکو سره والذین دا حق کسان دي دا فاعلو فاحشتن کلی چوکې دوی ګنا او ظلموا انفسهم یا ظلم کې ځان ترا په لوکو ګناهونو سره ذکر الله ذکروا وعید الله یا کې دوی سزا دا الله تعالی یا یاد کې دوی دا خبره چې الله به زمونږ نه تپوس کوي ذکروا ذکر کی دا یاد کی دا خبر چې الله به زمونږ ته پوسټ قیامت برس کوي فاستغفروا لذنوبهم دای مافی وغواړي د ګناهونو کړو ومن یغفر الذنوب سوف یجمافی وو کې د ګناهونو الا الله ما سیوا د الله نه نشتا یعنی الله ګناهونو معاف کوي دا من په معنا د الله سره دی یعنی لا یغفر الذنوب الا الله مافی نه کوي د ګناهونو مگر الله ولم یسروا او دی همیشواله نه کوي علامه په ګناهونو فعلوا چې دای کم کړی دی بس ځان ته بچ کی وهم یعلمون او دی پوهیږي په دې خبره باندې چې دا ګناهونه دي اولائک دا کسان چې دا مخکې کم بیان شول جزاؤهم بدل او ثوابونه د دوی مغفرت بخنه دا من ربهم ذ طرف در رب دوینا یعنی رب دوی ته بخنه وکړي وجنات الجنتون دی چې به کې لاندې د بنګو دا غینا ال نهار دا ولی خالدین فیها دی به همیشه په دې جنتون کې ونعم اجر العاملین او خد ثواب د عمل کوونکو کم سړي چې نه کمال کوي دا غي بهترین ثوابونه دي قسم را پار بے کرام اتا تکریفن عورت سے دلی صحابہ کرام شہیدان کو او اکثر صحابہ کرام داغی کے زخمیان کو نتازوارا واقعی کے تدیرکو کی بیانی ہی دا دباغ آیت پر سلیلی بھی جا کرنی کہ تم آیت ویلو کہ دا صبر مظاہرائشی نتازی بیا دغا سیدی دی او کبھی صبری چا پہنچوا نتازی نقصانات ہم مقتلی بلا خبر دادا کہ من آف اسواد مومنان دلی خبرنا چو منافقانو تبا تاسو خپل رازونه نه کوي منافقانو یو ځان دا د دې دوستان تاسو نه نيسه ترون د دې بیان وکړه نن په دې رکوع کې دا هي هغه بد اثرات دی علی الله تبارک وتعالى چې چا د کافرانو سره یا د منافقانو سره د ژوند یو کړی دي او خپل رازونه هغه ښکار کړی دي نو دا هغه ښکار کولو د رازونو بد اثرات څه دي دا هي بیان دا دی اوس په دې واقعې کې الله تبارک وتعالى کوي کې دا غږ وو چې موږ سره تړلې واقعا ده دا معلومه خبره ده چې په دویم کال د هجرت باندې د بدر په میدان کې کله لومړی غزا وشو او په دې کې الله تبارک وتعالى د کافرانو الله مات کړ د کافرانو چې څومره سرداران مشران او رمیان هغه په دغه غزا کې مرګ د لومړدار شو او ډېر د هغې نه په کیف کې راغلل چې د کافرانو په هر کور باندې ماتم او رواج علاوه دا هر یو کور نه مړی داسي شوی او قیدیان تر مسلمانانو نسلی د دې بدلې اغستو لپاره کافرانو میټینګونا مشورې کولې او سبب د دغه غزا لپاره معلومه خبره ده چې هغه کاروان او قافله د ابو سفیان وه چې د شام نه هغه مکې ته واپس راتلا او د مکې والو د ټولو خلکو تاریخ معلومه د تجارت وو سبب د چا لپاره د دې غزا لپاره ظاهري دغا آمد کافلی دی شام نو مکی مکرمی تا نو کلا چی داسی واقع او شوا نو رسو مشرانو پا دار المدوه کی مشوره اکڑا چی سبب دی دمرا لی ماتمو دا غند پارا اغا خدا کافلہ اس مال دا تجارت زمین دی اس پا دا سنکو چی دا مال دا تجارت کم اصل پی سی دی دادا مالکانو تا واپس کو او دا دی چی کم منافع دا اغا با دار المدوه کی جمع کو او پاگی باندی با آلات دا جنگ واقلو چی مسلمانانو لمن دردو واقلو تولو پاکرانو دا دی مشوری تاییدو کو پنزون زر دینارا دا حاغ کافلی دا معلوم قیدا او گتا پنزون زر دینارا دا پاگو وقت دیر شیو دا پیسی دی دار المدوه کی جمع کرے او پاگی باندی سامانونا دا جنگ پارواقس کرو او اراده او کرا چی مدینہ منوارا باندی حمدتو اطراف نے آدم را جمع کو دری زرا لحکر جرار تیار شو پا سرکردے دا ابو سفیان سے کے چدلا ایمان نو رو پا دی دری زرو کسانو کے وسا و کسان پا دا حقو چی زری اگئی اغسطی وی دری زرا پا دی کبکانو او دگو سو دا اصنو یا خوندی دستا پا دی کیوا چی کمانڈر دا گئی خالد بن ولید رضی اللہ کرانو ہو چلا ترو سے ایمان نو رو او ورسرا ورسرا پینزن نسک کام زنانے روز دے جدید پاراج پا میدان کی دئی دا سے اشعار ہوئی چی دنے خلق و غیرت سے واقعی او دو مسلمانان و دنکی ندوی تک کینا دا ترتیب ہو کہ کل دا ترتیب ہو شو نو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دے لا پا مرکیو زر تر زرعی او سنے رولی گو چی دے فوج میں مختیزار مدینی منوری تورس ہوا حتی ولور کو او پیغمبر علیہ السلام دې د حالات نه خبر کړ چې کافران د مکی دمرا نشان فوج جمع کړی دی او تا باندې د حملې کولو لپاره مدینه درازي تور د مکی نظام تیار دغه کس په منډه منډه چې دا خط کله راورسو د کافران فوج لا نه راغله حضور صلی الله علیه وسلم صحابه کرام را جمع کړ او د دې مبارک اعلان سره مشوره کړي چې اوس موږ راځو او په دغه موقع باندې حضور صلی الله علیه وسلم یو خوب لیدلی دی هغه خوب حالات هم دوی ته وایي او د خوب تعبیر هم دوی ته بیانوي چې کله دا صحابه کرام جمع شو او د دین خبر شو چې کافران خو په موږ باندې حمله کوي نو چې په دې کې ډیر هغه کسان چې دا غي تمنا د شهادت وا بدر موقع کې هغه حاضر شوي نو او دا یې ارمان چې بل موقع الله تبارک وتعالى دا سراولي نمون با خپلې جوان مرګې اظهار وکړو او کم از کم غازیان او شهیدان وشو دا د دې یو تمنا وا کله چې هغه خبر شو چې کافران مدینه منوره ته راځي ډېر خوشاله شو چې دوی پسې خود پرو نو غتم را لګې مونږ پسې رال مونږ میدان ته وځو او د جنگي کور کې دې چې الله تبارک وتعالى مونږ له شهادت راځي یو باندې کې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ هم چې دا بتارای دنور کسانو دا رائے وا چه دی جہاد دا پار بہر نسو مکہ کی بدن نکاتی شو مکہ چرت دا کافران دا حقا احد دا خانا واپس لالل و بس بغسی بس جانکار لالشی او بل فرد و تقدیر کا دی حملو پر پا مدینی منوری باندے نو دی کسو کی با ہم دی سروجن گی دو ماسمان اور زنانبے پکان باندی ہوگی او منگو اور سرا پتورا کرو او خوشو باندی جنگی بو انشاءاللہ دی با کامیابے نمونی او دبی زنب واپس دغسے نامراد لاشتی قدیم و شرکی نبی علیہ السلام دا منافقان و مشر عبداللہ بن عبی ہم کینو زکر چاہا غام دنیو کے آتیا کو بنیاد چکتی دی کہ منگو سرائے را کہے دا غم دا رائے وا چکلہ ہم یو دشمن کو مدینی منوری حملہ کرے دا دن نراغلے دے دشمن شکست کړل لري او کله چې موږ دشمن پسې بهر وتیو نو موږ شکست کړل لري زما هم دا راي دا چې موږ د مدینه کې دن نه پاتې شو ته دشمنان دا له قدرت پور سره وځيږي او قران دې حالت نه بو واپس دې بس موږ ته نخلاص شو د پیغمبر علیه السلام راي هم دا وا هغه خوب دا چې لیدل چې ما خوب ته غرولې دلا چې هغه غره کې مالا ته چولې دي او محفوظ دي په تعبیر دا چې دا مدینه منوره ده دیگی چه منگا دن نیو نخو محفوظ بیو دشمن منگ سر سکولی نشی بلا میں غاو دیتا چه اغزا بحشوی دا معلومی گی چه سنا سو پدی کی با قربانه رازی او صحاب اکرام با شهیدان کی بیا ما اقبل ترو لیدا چه اول ظلم دا سو اوشرا کولا نو ددی دا تیرو طرف چه دی اغزا کندم شو ماتوال پکر آگے او بیا میں چه اقبل سو اقبل زولا نو آغا صحیح سالی مجوان ما تعبیر دا وستو چې بعضی صحابه کرام په دې موقع دوی زپیان کیږي شهیدان کیږي فائنده پر بیا خط خدایدا زمون دا الله زمون دا بریالي راکړي خو دې څو کسانو چې کله زیات اصرار کړي خبره باندې وکړو چې دشمنانو په سیمه وځو او وزیدی نه کوم چې مدینه کې دن نه پاتې شو دشمن د کم نه راغلي دی مونږ او پسې بهر نه ځو دوی په دې خبره اصرار وکړو نو پیغمبر علیه السلام نمازیګر په وخت کې خپل حجره مبارکه تلاش صدیق اکبر حضرت عمر هم ورسره دي چې او ساتیر شنی او صحابي دي حضرت اسد حسین بن سعد رضی الله تعالی عنہ اگر هغه دې کې شرام ته وی چې ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحی راځي تاسو هغه ولې مجبور کړي خبرې ته بهر وځي چې دا غي کوم مشوره او حکم نه مونږ په هغه باندې عمل کو تاسو څنګه دې کړي دوی دا خبرې کولې چې هر مونږ لا شو نبی علیہ السلام ته دعوه وایي چې تاسو څخه خدا غدي وي زمونږ راه باندې عمل نشي په دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حجره نه راووتلو او دغه غري اصول دي او غشه او سوره نسل دي بهر راغلل کله دی و تقبل عرض کو نبی علیہ السلام نے بالکل دانش کی دے جما قدیر اعظم باندې دا سامان دی جنگ را واغس اس کو میدان ته زو اور صبر وکاو زچ تاسو سام باندې باندې به عمل کوے نه ان شاء الله قد مولا نهرا کوي د زرو کسانو یو جماعت روان شي چې روان شي مقام شیخین ته ورسیدل دا د حضور دی په د مبینی ته نږدې نو آل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه فوج بل د لشکر بل جا جواب واستو چې واغستو نه پای کې اتل نسما سمانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه واپس ته دومره د جهاد په مینه کې مستو چې ما شمار نابالغ اتل نس کسانو دوی سره راغلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه واپس کړ ما سیوای او تم په کې چې هغه د بوت په سر د پودرې دو لګدل کارش نبی علیہ السلام هغه پرې خوړو یو بل صحابي بیا خپل ناسکه پلار ته جړل چدا ګور امي نبي عليه السلام پرې خو د حالان کې بدن د زیات موجود دي او ما ځان سره نه بوزي نو په جړا شو نبي عليه السلام ته دغه مرني پلاره دا خبره کو چې دا زه خو لدا شوې نبي عليه السلام هغه په پوښتنه کړ او دا ورستی نن چې کوم اظهار کړو دی الله غالب کو ضرور شو ابل راوا چې دې ځان سره پروت هر هر کتان لال چې کله دې هر کتان لال او وحد فات اورسیدو نو په دې وخت کې عبد الله بن ابي بن سلول دا رئیس المنافقین سره د خپل دروس او مرګرو دا غزاین واپس کیږي او داوی چې زمونږ فرای باندې کله عمل وشو نو موږ جنگ سره کوم خپل ځان او خپل اولاد له دې کار نه وځو یو صحابي او په سراغ حضرت ابو جابر رضی الله تعالی عنہ سلمی ابو جابر هغه په سراغ دین مينت ورته وکړو چې ګوره په خپل مشره داسې متوا چې پیغمبر علیہ السلام دې په دې میدان کې جنگيږي او ته دومره بے غیرت یې چې واپس ځي ته هر څه ورته غوږ په دوه سره یو کوم نه ده به بالکل دا جنگ نه کوم زما خبره نه لې شي نه ده په دې موقع باندې یو ضد مسلمانان مخلصان دلې وي چې بنو سلیم او بنو حارث دي یو د اوس والدي او بل د حضرت والدي دا غي په ځل کې هم داسې خبر راغله چې راځي مونږ هم وځو نو دا خو ډېر ډېر بد سر به پرې وتلو الله تبارک وتعالی د دغه کسان زونه مضبوط کړ هغه د حال پاتې شو او عبد الله بن ابی بن سلول سره د 300 کسان نو واپس شو میدان کې اوس هغه کسان نبی علیہ السلام سره پاتې شو او مقابل کې درې ځله لخر جرار دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سه ترتیب وکړو چې دا خپل فوج او هو سردار سره وګرو چې شاهد دې د اوهد غار ترانه او مخ دې مدینه منورې تراغلو او دې یو پرلای یو دروا هغه کې 50 کسان کې نو نبی علیہ السلام تیر انداز چې د شاه طرف نه دشمن په مونږ باندې حمله وکړي تاسو دا مرکز به مضبوط ساته کوم غلبه مونږ وکړو چې کیږي نو کوم ځای کېږي دا ځای بل پرې ده تر دې پورې کومارغان زمونږ د غوښه د بوتي نه دي کنه ته تاسو دا ځای په دې نه کوم نبی علیہ السلام تاکید دی تاسو د جنگ کله ابتدا کې دا نو د مقابل په طرف نه مبارزین پهلوانان راوړل یو پهلوان دراوته